de begge to. Hjemme fra skolen, pent hånd i hand. Daglig de knytter evig vennskapsbånd. Men plutselig en dag kom de opp og slåss. Når fru aldri mere kommer hjem til oss. Du får ikke leke mer i våre skår. Jeg er ikke venner med deg mer. Jeg skal skli på kjellelemmen mens du står utenfor og ser. Du får ikke klyve mer i våre trær, for jeg er ikke glad i deg. Du får ikke leke mer i våre skår når du er så slem mot meg. Veien til skolen var fryktelig lang. Da de gikk hver sin vei for første gang. Time på time gikk, ikke et ord. Begge var på gråten, sorgen var så stor. På deg mer. Vi kan skli på kjellelemmen mens de andre står og ser. Du kan gjerne klyve i våre strær. Det skal bare du og jeg. Ja.